сюды. Гары паказаў на каменны тунэль, які ўласна быў адзінай дарогай наперад. Акрамя сваіх крокаў, яны чулі толькі, як на падлогу сцякалі з вільготных сцен і ціха падалі кроплі вады. Тунэль вёў уніз, і Гары ўзгадаў Грынгац. Сэрца яго непрыемна стукнула, калі ён успомніў, што чароўны банк быццам бы ахоўваюць драконы. Калі ім сустрэнецца дракон, дарослы дракон, ім і Норберта было дастаткова. «Чуеш?» – шапнуў Рон. Гары прыслухаўся. Спераду і зверху быццам даносіўся шоргат і звон. «Думаеш, гэта прывід?» «Не ведаю. Больш падобна да шоргату крылаў. Там святлей. Я бачу, нешта рухаецца». Яны выйшлі з тунэля і ўбачылі ярка асветленую залу з высокім скляпеннем. У ёй было поўна маленькіх бліскучых птушачак, якія пырхалі і выпісвалі піруэты. У процілеглым баку залы былі цяжкія дубовыя дзверы. «Як думаеш, яны нападуць, калі мы пройдзем праз залу?» – спытаў Рон. «Магчыма», – адказаў Гары. «На выгляд яны бяспечныя, але, думаю, калі накінуцца ўсе разам, што ж, выбару ўсё роўна няма. Я пабег». Глыбока ўдыхнуўшы і закрыўшы твар рукамі, Гары стралой паляцеў праз залу. Ён чакаў, што ў яго вось-вось усадзяцца вострыя клювы, а лапы парвуць на шматкі, але нічога не адбылося. Ён дабраўся да дзвярэй, яго не кранулі. Пацягнуў за ручку, але дзверы былі зачыненыя. Яго спадарожнікі рушылі ўслед за ім. Яны з сілай цягнулі і пхалі дзверы, але тыя не рухаліся з месца, нават калі Герміёна паспрабавала Алахамору. «І што цяпер?» – спытаў Рон. «Гэтыя птушкі, яны не могуць быць тут для аздаблення», – задумалася Герміёна. Яны стаялі і глядзелі, як птушкі, пабліскваючы, лунаюць у іх над галовамі. «Пабліскваючы!» «Гэта не птушкі!» – раптам ускрыкнуў Гары. «Гэта ключы! Ключы з крыламі! Зірніце пільна!» Такім чынам, гэта значыць, ён агледзеў вакол, пакуль яго сябры жмурыліся, задраўшы галовы на стаю ключоў. «Ёсць! Глядзіце, мётлы! Мы павінны злавіць ключ ад гэтых дзвярэй!» «Але ключоў сотні!» – Рон агледзеў замок. «Нам патрэбны вялікі, старамодны ключ, хутчэй за ўсё срэбны, такі як ручка!» Кожны схапіў па мятле, узняўся ў паветра і ўзляцеў у самы цэнтр стаі. Яны хапалі проста і знянацку, але зачараваныя ключы кідаліся прэч і ныралі так хутка, што злавіць іх было амаль немагчыма. І ўсё ж Гары нездарма быў самы малады лавец за апошняе стагоддзе. Ён спрытна заўважаў тое, чаго іншыя не бачылі. Праз хвіліну пасля таго, як ён зліўся ў звірам рознакаляровых пёраў, ён угледзеў масіўны срэбны ключ з памятым крылом, як быццам нядаўна яго ўжо злавілі і запіхнулі ў замочную шчыліну. «Вось ён!» – закрычаў Гары. «Вось той, вялікі! Там, не, вунь там! З ярка-блакітнымі крыламі! Пёры, змятыя на бок!» Рон панёсся ў напрамку, які паказаў Гары, урэзаўся ў столь і ледзь не зваліўся з мятлы. «Акружайце яго!» – крыкнуў Гары, не зводзячы вачэй з ключа з пашкоджаным крылом. «Рон, заходзь зверху! Герміёна, заставайся ўнізе і не пускай яго, а я паспрабую злавіць! Ну, давайте!» Рон нырнуў, Герміёна ракетаю знялася ўверх, ключ ухіліўся ад абодвух, і Гары імкліва рынуўся за ім. Ключ на высокай хуткасці паляцеў да сцяны, Гары нахіліўся наперад і са страшным хрустам прыціснуў здабычу да каменнай сцяны адной рукой. Радасныя крыкі Рона і Герміёны рэхам адбіліся ад высокіх сцен залы. Яны хутка прызямліліся, і Гары пабег да дзвярэй з ключом, які адчайна вырываўся з рук. Ён сілай уставіў ключ у замок і павярнуў. Спрацавала. У той момант, калі замок пстрыкнуў і адчыніўся, ключ пырхнуў з патрапаным выглядам, бо лавілі яго ўжо двойчы. «Гатовыя?» – спытаў Гары, паклаўшы далонь на ручку дзвярэй. Сябры кіўнулі. Гары адчыніў дзверы. У наступнай зале было так цёмна, што спачатку дзеці нічога не ўбачылі. Але калі яны ступілі ўнутр, пакой нечакана запоўніўся святлом, і перад імі адкрылася незвычайнае відовішча. Яны стаялі на краі вялізнай шахматнай дошкі, ззаду чорных фігур з чорнага каменя, якія былі значна вышэйшыя за іх. Насупраць, на іншым краі дошкі, узвышаліся белыя фігуры. Гары, Рон і Герміёна злёгку здрыгануліся. У белых фігур адсутнічалі твары. «І што мы павінны рабіць?» – прашаптаў Гары. «Гэта ж відавочна», – сказаў Рон. «Мы павінны перайсці дошку, гуляючы ў шахматы». За белымі фігурамі былі бачныя наступныя дзверы. «Як?» – нервова спытала Герміёна. «Мне падаецца», – сказаў Рон, – «мы павінны стаць фігурамі». Ён падышоў да чорнага каня і дакрануўся да яго. Конь адразу ж ажыў і пачаў біць капытом. Рыцар, які сядзеў на кані, схіліў пакрытую шлемам галаву і паглядзеў на Рона. «Каб перайсці на той бок, мы павінны далучыцца да вас?» Чорны рыцар кіўнуў. Рон павярнуўся да сяброў. «Дайце падумаць», – прагаварыў ён. «Мабыць, нам трэба заняць тры месцы чорных фігур». Пакуль Рон думаў, Гары з Герміёнай стаялі моўчкі. Нарэшце Рон сказаў: «Вы толькі не крыўдуйце, але вы абодва дрэнна гуляеце ў шахматы». «Мы не крыўдуем», – хутка сказаў Гары. «Ты, галоўнае, кажы, што рабіць». «Гары, ты зоймеш месца слана, а ты, Герміёна, станеш на месца той ладдзі. А ты?» «А я буду канём», – вырашыў Рон. Здавалася, шахматныя фігуры ўважліва слухалі, таму што з гэтымі словамі конь, ладдзя і слон развярнуліся спінамі да белых і пайшлі прэч з дошкі, пакінуўшы тры пустыя клеткі, якія занялі Гары, Рон і Герміёна. «Пачынаюць заўсёды белыя», – Рон угледзеўся ў стройныя рады саперніка. «Сапраўды, глядзіце, белая пешка перайшла на дзве клеткі бліжэй». Рон пачаў кіраваць чорнымі фігурамі. Яны моўчкі перамяшчаліся туды, куды ён загадваў. У Гары дрыжэлі калені. «Што, калі яны прайграюць?» «Гары, перайдзі на чатыры клеткі направа па дыяганалі». Калі збілі іх другога каня, у сяброў быў шок. Белая каралева скінула рыцара на зямлю і адвалакла яго прэч з дошкі, дзе ён і застаўся ляжаць тварам уніз. «Мне давялося», – апраўдаўся Рон, дрыжучы. «Зараз ты, Герміёна, можаш вольна браць таго слана. Давай!» Кожны раз, калі яны гублялі сваіх, белыя не праяўлялі літасці. Неўзабаве уздоўж сцяны вырасла груда чорных фігур. Двойчы Рон ледзь не прапусціў момант, калі Гары і Герміёна аказваліся ў небяспецы. Сам ён насіўся па дошцы і ўзяў амаль столькі ж белых фігур, колькі тыя ўзялі чорных. «Яшчэ крыху», – прамарбытаў ён раптам. «Дайце падумаць, дайце падумаць». Белая каралева павярнула да яго свой пусты твар. «Так», – сказаў Рон ціха, – «гэта адзіны спосаб. Я павінен падставіць сябе». «Не!» – закрычалі Гары і Герміёна. «Гэта ж шахматы!» – рэзка абарваў Рон. «Трэба нечым ахвяраваць. Калі я пайду на клетку наперад, каралева мяне з'есць. Але ты, Гары, паставіш мат каралю. Але ты хочаш спыніць Снэйпа або не? Рон, слухай, калі ты не паспяшаешся, ён дастане камень». Альтэрнатывы не было. «Гатовыя?» – паклікаў Рон, бледны, але рашучы. «Я пайшоў. І не марудзьце, калі выйграеце». Ён ступіў наперад, і белая каралева накінулася на яго. Яна моцна стукнула Рона па галаве сваёй каменнай рукой, і ён зваліўся на падлогу. Герміёна закрычала, але не сышла са сваёй клеткі. Белая каралева адцягнула Рона ў бок. Ён, падаецца, быў у непрытомнасці. Дрыжачы, Гары перайшоў на тры клеткі налева. Белы кароль сцягнуў сябе карону і кінуў яе да ног Гары. Чорныя выйгралі. Шахматныя фігуры расступіліся і пакланіліся, вызваліўшы дарогу да дзвярэй. Кінуўшы апошні адчайны погляд на Рона, Гары і Герміёна прайшлі ў дзверы і апынуліся ў наступным калідоры. А што калі ён? З ім усё будзе ў парадку, сказаў Гары, імкнучыся пераканаць самога сябе. Як ты думаеш, што далей? Мы ўжо прайшлі спраўд, гэта быў капкан д'ябла, Флітвік, напэўна, зачараваў ключы, Макгонагал ажывіла шахматныя фігуры, застаюцца заклінанні Квірала і Снейп. Яны падышлі да наступных дзвярэй. Ну што? Прашаптаў Гары. Пайшлі. Гары штурхнуў дзверы. Ноздры напоўніў агідны пах, які прымусіў іх абодвух закрыць насы мантыямі. Іх вочы заслязіліся, але яны разгледзелі перад сабою распасцёртага на падлозе троля. Ён быў нават буйнейшы за таго, з якім ім давялося дужацца. Троль ужо астыў. На галаве ў яго была крывавая рана. «Якое шчасце, што нам не трэба з ім змагацца!» прашаптаў Гары, пераступаючы праз масіўныя ногі. «Хадзем, дыхаць немагчыма!» Ён адчыніў наступныя дзверы, прычым яны ледзьве асмеліліся зірнуць, што далей, але нічога страшнага не было, бо толькі стол з сям'ю бутэлечкамі рознай формы, якія стаялі радком, быў там. «Работа Снейпа», – сказаў Гары. «Што трэба рабіць?» Яны пераступілі праз парог, і тут жа за спінамі ўспыхнула полымя. Гэта было не звычайнае полымя, а пурпурнае. У тую ж секунду дзверы наперадзе ахапілі языкі чорнага полымя. Дзеці апынуліся ў пасцы. «Глядзі!» – Герміёна схапіла скрутак паперы, які ляжаў побач з бутэлечкамі. Гары зазірнуў ёй за плячо і прачытаў. «Перад вамі небяспека, яе вы абралі раней. Дзве з нас дапамогуць, шукайце хутчэй. Адна з сямі правядзе вас наперад, другая падкажа дарогу назад. З дзвюх з нас крапіўны сок, атрута ў астатніх трох. Не хочаш памерці? Асцерагайся. Чатыры падказкі дапамогуць табе. Дзе б не была атрута, ад соку яна будзе злева. У дзвюх крайніх розны смак яны не вядуць наперад. У самай вялікай і ў самай малой не смерць унутры. Адное і тое з левай справа ў другой. Паглядзі. Чатыры падказкі. Выбар зрабі. Жыццё дарагое, ты смерць падмані». Герміёна шумна ўздыхнула, і Гары са здзіўленнем убачыў, што яна ўсміхаецца. Самае апошняе, што ён мог чакаць у гэтай сітуацыі. «Геніяльна!» – з захапленнем сказала Герміёна. «Гэта не магія, гэта логіка! Многія вялікія чараўнікі яе не мелі, яны маглі б застацца тут назаўсёды!» «Як і мы, хіба не?» «Вядома не!» – сказала Герміёна. «Усё, што нам патрэбна, тут, у скрутку. 7 бутэлечак, у трох яд, у двух сок. Адна з іх правядзе нас праз чорны агонь, і яшчэ адна дазволіць прайсці назад, скрозь пурпурнае полымя». «Але як пазнаць, якую піць? Дай мне хвілінку падумаць». Герміёна некалькі разоў прачытала верш. Пахадзіла туды-сюды ўздоўж бутэлечак, мармучучы пад нос і тыкаючы пальцам. Нарэшце яна пляснула ў далоні. «Ёсць!» – абвясціла яна. «Самая маленькая бутэлечка праведзена скрозь чорнае полымя да каменя». Гары паглядзеў на маленькую бутэлечку. «Тут толькі на аднаго?» – сказаў ён. «Паглядзі, не больш за адзін глыток?» Яны пераглянуліся. «А якая дапаможа вярнуцца скрозь пурпурнае полымя?» Герміёна паказала на крайнюю справа круглую бутэлечку. «Вось ты з яе і глыні», – сказаў Гары. «Сапраўды, вярніся і прывядзі да прытомнасці Рона. Хапайце мётлы ў тым пакоі, дзе ключы, яны вынесуць вас да дзвярэй у падлозе і міма пушка. Ідзіце прама ў савятню, адпраўце Хэдвіг да Дамблдара, ён нам патрэбны. Я пастараюся затрымаць Снейпа на некаторы час, але, зразумела, я яму не сапернік». «Але, Гары, што калі з ім, сам ведаеш хто?» «Што ж, аднойчы мне пашанцавала», – сказаў Гары, паказаўшы на шрам. «Можа, яшчэ раз пашанцуе». Вусны Герміёны задрыжэлі, І яна раптам кінулася да Гары і абвіла яго шыю рукамі. «Гермійёна! Гары, ведаеш, ты вялікі чараўнік!» «Не такі добры, як ты!» Вельмі збянтэжана прамарыптаў Гары, калі Гермійёна яго адпустіла. «Я?» – ускрыкнула Гермійёна. «А што? Я? Што я? Кніжкі! Плюс кемлівасць, а ёсць значна больш важныя рэчы. Сяброўства і адвага. О, Гары, будь асцярожны!» «Найперш ты», – сказаў Гары. «Ты абсалютна ўпэўнена, што правільна зразумела загадку». «Абсалютна», – адказала Гермійёна. Яна зрабіла вялікі глыток з круглай бутэлечкі і здрыганулася. «Не атрута?» – заклапочана спытаў Гары. «Не, але гэта як лёд». «Ну, ідзі хутчэй, пакуль яно дзейнічае». «Удачы і беражы сябе, ідзі!» Гермійёна павярнулася і ўвайшла прама ў пурпурны агонь. Гары глыбока ўдыхнуў і ўзяў у рукі самую маленькую бутэлечку. Ён павярнуўся тварам да чорных языкоў полымя. «Я іду», – вымавіў ён і залпам асушыў бутэлечку. І на самай справе яму здалося, што цела – ператварылася ў лёд. Гары паставіў бутэлечку на месца і пайшоў наперад. Ён абхапіў сябе рукамі, убачыў, як чорныя языкі полымя ліжуць яго цела, але не адчуў гэтага. У некае імгненне ён нічога не бачыў, акрамя агню, а затым апынуўся за ім у апошняй зале. Там ужо нехта знаходзіўся. Але гэта быў не Снейп і нават не Валдеморт. Чалавек з двума тварамі. Гэта быў Квірл. «Вы?» – уразіўся Гары. Квірл усміхнуўся, і твар у яго зусім не крывіўся. «Я», – адказаў ён спакойна. «Я ўсё думаў, ці сустрэнемся мы тут, Поттер». «Але я думаў, Снейп». «Северус!» – засмяяўся Квірл. Гэта быў не яго звычайны нервовы дрыготкі дыскант. Наадварот, рэзкі і халодны. «Так, Северус падыходзіць на гэтую ролю, ці не праўда?» «Так удала, што ён усё кружыў вакол мяне, як кажан пераростак». У параўнанні з ім хто б стаў падазраваць няшчаснага заіку прафесара Квірла? Гары ўсё не мог уцяміць. Гэта не можа быць праўдай. Але Снейп спрабаваў забіць мяне. Не. Не, гэта я спрабаваў забіць цябе. На тым матчы па квідычы ваша сяброўка, міс Грэйнджер, так спяшалася падпаліць Снейпа, што выпадкова збіла мяне з ног і перашкодзіла майму зрокавому кантакту з табой. Яшчэ некалькі секунд і я скінуў бы цябе з мятлы. Я справіўся б і раней, калі б Снейп не мрамытаў мне свае контрзаклінанні, каб выратаваць цябе. «Снейп хацеў мяне выратаваць? Вядома!» Холодна пацвердзіў Квірл. «Як ты думаеш, навошта яму спатрэбілася судзіць наступны матч?» «І он хацеў прасачыць, каб я не зрабіў другую спробу. Смешна на самай справе. Мог бы не хвалявацца. У прысутнасці Дамблдара я не мог нічога зрабіць. Астатнія настаўнікі палічылі, што Снейп хоча перашкодзіць Грыфіндору перамагчы. Гэта вельмі пашкодзіла яго рэпутацыі. А галоўнае, ён дарма патраціў час». «Бо я ўсё роўна заб'ю цябе сёння». Квірл пстрыкнуў пальцамі, ніадкуль з'явіліся вяроўкі, і яны моцна скруцілі Гары. «Вы вельмі цікаўныя. Такіх нельга пакідаць у жывых. Насіцца па школе ў Хэлоуін. Напэўна, вы бачылі мяне, калі я хадзіў глядзець, якім чынам ахоўваецца камень. Гэта вы ўпусцілі троля?» «Зразумела. У мяне дар у дачыненні да троляў. Ты, пэўна, бачыў, што я зрабіў з адным у тым пакоі па дарозе сюды?» На жаль, пакуль усе ганяліся за тролем, Снейп, ён ужо тады падазраваў мяне, адправіўся адразу на трэці паверх, каб перашкодзіць мне. Мала таго, што троль не забіў цябе, дык яшчэ і гэты трохгаловы сабака не здолеў адкусіць Снейпу нагу, як мае быць. А зараз ціха чакайце, Поттер. Мне трэба даследаваць гэтае цікавае люстэрка. Толькі зараз Гары зразумеў, што стаяла за спінаю Квірла. Гэта было люстэрка Яннадаш. З дапамогай гэтага люстэрка можна знайсці камень, прамармытаў Квірл, пастукаўшы раму. Чаго яшчэ чакаць ад Дамблдара? Але ён у Лондоне, а калі вернецца, я буду ўжо далёка. Усё, што змог прыдумаць Гары, было прымусіць Квірла размаўляць, каб адцягнуць яго ўвагу ад люстэрка. «Але я бачу вас са Снэйпам у лесе!» – выпаліў ён. «Так...» – ляніва пагадзіўся Квірл і схаваўся за люстэркам, каб агледзіць яго ззаду. Ён раскусіў мяне да таго часу і ўсё хацеў высветліць, наколькі далёка я зайшоў. Ён увесь час мяне падазраваў. Спрабаваў мяне напалохаць, як быццам гэта ў яго сілах, калі на маім баку сам лорд Валдеморт. Квірл выйшаў за люстэрка і прагна ўтаропіўся ў яго. «Я бачу камень. Я ўручаю яго майму гаспадару. Але дзе ж ён?» Гары змагаўся з вяроўкамі, але яны не паддаваліся. Яму неабходна перашкодзіць Квірлу засяродзіцца на люстэрку. «А мне заўсёды здавалася, што Снейп мяне ненавідзіць!» «Сапраўды», — пацвердзіў Квірл, — «яшчэ як ненавідзіць! І он жа вучыўся ў Хогварце разам з тваім бацькам. Хіба ты не ведаў? Яны не пераносілі адно аднаго. Але ён ніколі не хацеў тваёй смерці». «Я чуў, як вы рыдалі некалькі дзён таму, я думаў, Снейп пагражаў вам!» Упершыню за ўвесь час страх скрывіў твар Квірла. «Часам», — сказаў ён, — «мне цяжка выконваць распараджэнні майго гаспадара. Ён вялікі чараўнік, а я слабы. Вы маеце на ўвазе, што ён быў у класе разам з вамі?» — ахнуў Гары. «Ён заўсёды са мной, куды б я не пайшоў», – ціха адказаў Квірл. «Я сустрэў яго, калі падарожнічаў па свеце. Я быў тады дурны юнак, з вельмі недарэчнымі меркаваннямі пра дабро і зло. Лорд Валдеморт паказаў мне, як я памыляўся. Няма ні дабра, ні зла, ёсць толькі магутнасць. І ёсць тыя, хто надта слабыя, каб шукаць яе. З таго часу я верна служу яму, хоць шмат разоў падводзіў яго. За гэта ён бываў са мной строгі!» Квірл раптам здрыгануўся. «Мой гаспадар не з тых, хто лёгка даруе памылкі. Калі ў мяне не атрымалася скрасці камень з Грынгацца, ён быў вельмі незадаволены. Ён пакараў мяне і вырашыў пільна сачыць за мной». Голас Квірла станавіўся ўсё цішэй і ўрэшце зусім сціх. Гары успомніў свой паход у крывы завулак. Як ён не здагадаўся! Ён жа бачыў Квірла ў той самы дзень і нават вітаўся з ім за руку ў дзіравым катле. Квірл ледь чутно вилився. «Не розумію. Камінь у самім люстерку? Розбіть його, чи що?» Мозк Гари ліхаманково працював. «Чого я хочу зараз більш за все на світі?» – думав йон. «Дих це знайти камінь раней за Квірла. Тому, коли я погляжу у люстерка, то убачу, як його знаходжу. Гэта значить, убачу, де ён схаваний. Але як поглядеть у його так, каб Квірл не здогадався, що я задумав?»